kredytów z siedzibą we Wrocławiu. Propozycja dotyczy zakupu towaru z gwarancją plus do 11 grudnia. Szczegóły na mediamarkt.pl. Nieludzko niskie ceny. Mediamarkt. Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia, czwartek, 5 grudnia, minęła 10. Artur Ewertowski, zapraszam na serwis Trójki. Znaleziono 6. ofiarę wybuchu gazu w domu w Szczyrku. Trwa też akcja strażaków, którzy wciąż poszukują 2 osób. Z końcem roku kończą się rekompensaty i wzrośnie cena za prąd. Za chwilę powiemy, o ile procent mogą być wyższe rachunki. Będzie też o przyszłym unijnym budżecie i krytyce cięć, jakie zaproponowała Finlandia. Na początek smutne informacje ze Szczyrku, gdzie trwa przeszukiwanie domu po wybuchu gazu. Została odnaleziona 6. ofiara tej tragedii. Jest to osoba dorosła. Poszukiwania cały czas są w toku. Wierzymy, że akcja może zakończyć się jeszcze cudem. Przekazał wojewoda śląski Jarosław Wieczorek, który jest na miejscu wypadku. Łącznie w wybuchu zginęły 4 osoby dorosłe i 2 dzieci. Strażacy poszukują pod gruzami 2 osób. Tak o akcji powiedział nam Jacek Kleszczewski ze Śląskiej Straży Pożarnej. Przerzucamy, odgarniamy, wynosimy i robimy dostęp do miejsc, w których szukamy poszkodowanych. Trudno jest tutaj konkretne liczby podawać, ale posuwamy się systematycznie do przodu. Jest już coraz więcej materiału usuniętego. Do wybuchu gazu w domu w Szczyrku doszło wczoraj wieczorem. Przyczyną zdarzenia mogło być przewiercenie gazociągu. Prezydent Andrzej Duda powołał Danutę Dmowską-Andrzejuk na stanowisko ministra sportu. Jednocześnie odwołał z tej funkcji premiera Mateusza Morawieckiego. Ministerstwo sportu było jedynym resortem, który podczas powoływania nowego rządu 15 listopada nie zostało obsadzone. Witold Bańka, który był ministrem sportu w poprzednim rządzie, został szefem Światowej Agencji Antydopingowej. Na przyszły rok nie przewidziano rekompensat za ewentualne podwyżki cen prądu. Mówiła o tym w Polskim Radiu minister rozwoju Jadwiga Emilewicz. Takie rekompensaty wprowadzono na 2019. Ja nic nie wiem o żadnych pracach legislacyjnych. Rekompensaty jakiekolwiek wymagałyby interwencji legislacyjnej, podobnie jak w ubiegłym roku. Jak zapowiada Jadwiga Emilewicz, potencjalne podwyżki nie będą drastyczne. Jeżeli weźmiemy pod uwagę stopę inflacyjną, to nawet jeżeli żadnej interwencji, no nie wiem, publicznej by nie było, to ten wzrost nie będzie szczególnie odczuwalny w kieszeniach. Duży przemysł mamy zabezpieczony, ponieważ przyjęliśmy w zeszłym roku ustawę o rekompensatach dla przemysłów energochłonnych, które od przyszłego roku będą mogły z takich rekompensat korzystać. Wcześniej minister mówiła, że rachunki wzrosną o 5-7%. Planowane taryfy na przyszły rok mamy poznać najwcześniej w połowie grudnia. Teraz krytyka cięć zaproponowanych przez Finlandię w unijnym budżecie po 2020 roku. Kraj ten, który kieruje pracami wspólnoty, zaproponował limit wydatków na poziomie minimalnej powyżej 1% dochodu narodowego unijnych krajów. To mniej niż w maju zaproponowała komisja. Cięcia zostały skrytykowane wczoraj przez przewodniczącą Komisji Europejskiej i szefa Europarlamentu. Wcześniej niezadowolenie z ograniczenia wydatków wyraziło kilka krajów, w tym Polska. Przewodnicząca Komisji Europejskiej Ursula von der Leyen powiedziała, że cięcia uderzają m.in. w Agencję do Spraw Ochrony Granic, Politykę Obronną, Cyfryzację czy fundusze dotyczące zielonej transformacji gospodarki. Jestem zaniepokojona tymi poważnymi cięciami. Są duże cięcia w politykach uznanych za kluczowe w agendzie strategicznej. Za niewystarczające uznał także propozycję Finlandii przewodniczący Parlamentu Europejskiego. Dawid Sassoli przypomniał, że europosłowie muszą zaakceptować budżet, by zaczął obowiązywać, i zagroził wetem, jeśli postulaty Europarlamentu nie zostaną uwzględnione. Propozycje deputowanych to wydatki na poziomie 1,3% dochodu narodowego unijnych krajów. Według Parlamentu Europejskiego to minimum, by zapewnić finansowanie wszystkich unijnych programów. Beata Płomecka, Polskie Radio, Bruksela. Pierwszy film Stanisława Barei odnaleziono w archiwach Łódzkiej Szkoły Filmowej. To studencka, 14-minutowa etiuda, Drugie sumienie z 1953 roku. Film jest czarno-białym, psychologicznym dramatem wojennym. Odkrycia dokonali pracownicy uczelni, a także Maciej Replewicz, autor książki Stanisław Bareja Alternatywnie. Głównym, no nie powiem bohaterem, to jest raczej antybohater, jest podoficer hitlerowskiej niemieckiej policji. Akcja rozgrywa się w czasie okupacji, niemieckiej okupacji tutaj w Polsce, w okupowanej Polsce, czyli w Generalnym Gubernatorstwie. No film jest naprawdę

Drugą godzinę naszego spotkania w dopołudnia rozpoczynamy na angielskiej Rivierze. English Riviera to tytuł płyty Metronomy, też wybranej przez New Musical Express jako jedna z najwspanialszych płyt ostatnich 10 lat i to jest coś, z czym zdecydowanie się zgadzam. To także było wspaniałe zaskoczenie. Opowiadałam tę historię wielokrotnie. Dostałam tę płytę dużo wcześniej, przed premierą i tak po prostu pewnego popołudnia wrzuciłam ją do odtwarzacza i zespół, który miał wcześniej na koncie zgrabną, współczesną muzykę pop, nagle stworzył jakiś przepiękny, dystyngowany koncept album o pewnym miejscu, o pewnym momencie w życiu. Bardzo właśnie taki ciepły, słoneczny, jakoś pozytywny i dobry. Chyba wciąż najlepsza płyta. Metronomy. Ale teraz w dopołudnia płyta z pewnością wyjątkowa. Nie tylko dlatego, że to nasza płyta tygodnia, którą mamy dla Państwa, ale i dlatego, że to składanka Święta bez granic 2019. Płyta wydana w szczytnym celu. Płyta, na której wiele wspaniałej muzyki, która mamy nadzieję uprzyjemni Państwu i uzupełni jakoś muzycznie ten magiczny, szczególny, grudniowy i świąteczny czas. Zatem płyta Święta bez granic 2019 dla Państwa. Jeśli mają Państwo ochotę taką płytę od nas otrzymać, proszę wysłać SMS pod numer 71335 71335 w treść wpisując imię, nazwisko i adres korespondencyjny.

Dwa ognie. Ciekawe, gdzie ta piosenka Fisze Made Tworzywo byłaby, będzie w zestawieniu najważniejszej polskiej muzyki ostatnich 10 lat. Bardzo jestem ciekawa. Płyty Święta bez granic 2019 dla pani Joanny z Olsztyna i dla pana Wojciecha ze Szczecina gratulujemy. Podglądam cały czas listę od państwa, jeśli chodzi o ulubioną muzykę ostatnich 10 lat. Pani Anna napisała: pamiętam, jesienią 2013 roku wprowadziłam się do nowego mieszkania i przez kilka dni nie było jeszcze internetu. Jedną z dwóch płyt, jakie miałam na komputerze, było AM Arctic Monkeys, dzięki czemu nie miałam wyjścia, jak tylko nauczyć się tych utworów na pamięć i od razu pokochać. Uważam, że pozostaje ponadczasowa mój osobisty numer jeden. To jest także numer jeden według Musical Express, najlepsza płyta ostatnich 10 lat, ale teraz sięgamy po zestawienie najwspanialszych piosenek. Memory revolving, the fear of letting go, the arrow of acceptance, the moment when you know, you know, you know, and when the answer's only divine, when you never question the doubts in your mind, when the distance grows but the end is inside, nothing left to lose, when there's nothing left to find. The Hearse, Something to Remember Me By. 25 minut po 10, Ryszard Jaświński. Fajny film. A może by tak na noże? Jest taka możliwość, od kilku dni możemy oglądać w naszych kinach tak właśnie zatytułowany amerykański kryminał. Wyreżyserował go Rian Johnson, który wcześniej wpisał się w historię sagi Gwiezdne Wojny, realizując przed 2 laty film Ostatni Jedi. Na noże to jego kolejna fabuła, z góry zapewniam, gwarantująca wyborną rozrywkę właściwie każdemu chyba odbiorcy. W Polsce też już się spodobała, co wiadomo po pierwszym weekendzie wyświetlania, podczas którego zgromadziła w kinach blisko 80 tysięcy widzów. Ciekawostek filmowych w punkcie wyjścia jest tu zresztą więcej. Wczoraj zadebiutował zwiastun nowego filmu o agencie 007, Nie czas umierać, chociaż na premierę musimy poczekać jeszcze do kwietnia przyszłego roku. W głównej roli raz jeszcze i chyba już po raz ostatni Daniel Craig, a w roli nowej dziewczyny Bonda Ana de Armas, aktorka rodem z Hawany. I tak się składa, że ta sama para zagrała właśnie główne role, choć zdecydowanie inne i o wiele bardziej zniuansowane w kryminale Na noże. Tu Daniel Craig uosabia ekscentrycznego detektywa, który musi zmierzyć się ze skomplikowaną intrygą, a Ana de Armas pielęgniarkę, imigrantkę, która szybko staje się główną podejrzaną i zarazem, no tutaj lepiej więcej już nie zdradzać. A jeśli mamy do czynienia z kryminałem, to oczywiście musi być trup, nawet nie jeden, mnożące się zagadki oraz nieoczekiwane zwroty akcji. Tych nie zabraknie do samego końca. Wszystko zaczyna się od tajemniczej śmierci, co ciekawe, bardzo popularnego autora powieści kryminalnych. A że ofiara zdążyła zgromadzić za życia pokaźny majątek, to i na uroczystości pogrzebowe do wystawnej posiadłości zjeżdża się liczna rodzina i przyjaciele. Niby opłakują stratę bliskiego, ale tak naprawdę zdecydowana większość gości jest zainteresowana wyłącznie pozostawionym przez niego testamentem. No i zaczyna się właśnie tytułowa walka na noże. Tyleż wciągająca, co i niezmiernie zabawna, bo galeria charakterologicznych typów jest tu naprawdę nietuzinkowa. Obsada też pierwsza klasa, bo poza wspomnianymi już jest tu i Chris Evans, i Christopher Plummer, królowa horroru Jamie Lee Curtis, czy zawsze znakomita Toni Collette, by wymienić tylko niektórych aktorów. Całość z jednej strony na wskroś współczesna, choć też z wyraźną nutą retro-nostalgii, bo twórcy filmu, jak sądzę, z wielką przyjemnością, w efekcie także dla nas widzów, grają konwencją zaczerpniętą z najlepszych kryminałów, choćby Agaty Christie. Krótko mówiąc, świetnie zrealizowany film sensacyjny ze sporą dozą ironii i satyry, wchodzący przewrotnie w dialog z klasyką gatunku. Błyskotliwe dialogi, zaskakująca intryga, świetne aktorstwo, czyli po prostu wyborna rozrywka. Na noże Riana Johnsona już w naszych kinach. A skoro już wywołaliśmy temat filmowy, to serdecznie zapraszam Państwa na trójkowe strony, gdzie można głosować, wybierać swój ulubiony film albo serial, innymi słowy dzieło filmowe Stanisława Barei, wszystko z okazji obchodzonych dziś przez cały dzień w programie trzecim 90. urodzin znakomitego twórcy. Wyniki głosowania podamy dziś, popołudniowym zapraszamy do trójki około 18.30.

ostatnich 10 lat według New Musical Express, ale jej debiut, czyli płyta Pure Heroine, także znalazł się w tym zestawieniu i to właśnie z tej pierwszej płyty, chyba mogę powiedzieć, piosenka, od której wszystko się zaczęło, czyli Royals. Loud Places, Jamie XX i Romy. Za 18 minut 11, teraz pora na specjalne zaproszenie. W studiu Mariusz Cieślik. Dzień dobry. Dzień dobry. Naszym gościem jest dzisiaj szef jury naszego wspólnego konkursu programu Trzeciego Polskiego Radia i ZAX-u. Nasłuchiwanie, gościnność. To już druga edycja tego konkursu. Pierwsza, tak się złożyło, wypadła w stulecie niepodległości i miała podtytuł Niepodległość. Następna, zobaczymy. W tym roku dostaliśmy aż 250 prac, które wszyscy uczciwie czytaliśmy i kilka było naprawdę, wydaje mi się, bardzo dobrych. Tak, to była zaskakująca edycja. Spodziewałem się, że hasło gościnność wywoła bardzo różne reakcje autorów. Większość z nich jednak zaprosiła nas do domu czy mieszkania przeciętnej polskiej rodziny. Natomiast niektórzy mieli świetne, oryginalne, zaskakujące pomysły na to, jak opowiedzieć o współczesnej gościnności i spośród tych prac wybraliśmy 5 najlepszych. Jakbyś powiedział, co je łączy? Wydaje mi się, że to, że nie potrafimy być gościnni, chociaż chcemy być gościnni. To, że trochę zapomnieliśmy o swojej gościnności, albo coś nas wewnętrznie blokuje, usztywnia, że mimo dobrych chęci zamykamy się przed innymi. I to nie tylko przed obcymi, ale także przed członkami swojej rodziny, przed przyjaciółmi. Że staliśmy się ludźmi trochę może mniej gościnnymi, mamy trochę mniej poczucia humoru, może mamy trochę mniej luzu. Na różne sposoby dramatopisarze pokazują nam właśnie to, jak się zamknęliśmy w sobie. Zwyciężył właśnie taki tekst, o którym ty mówisz, Nikos Schojnowa, Szymona Bogacza. To jest taki już rozpoznawalny, ceniony autor. Tam jest właśnie, powiedziałbym, dość przewrotna historia opowiedziana. Tak, Nikos Schojnowa to opowieść o polskim Greku, o potomku greckich emigrantów, który, mimo że jest mówiącym po polsku, czującym po polsku Polakiem greckiego pochodzenia, nadal orientuje się, że niekoniecznie wszyscy go przyjmują, akceptują, rozpoznają jego odmienność, na przykład dziwią się jego dziwnemu imieniu, ale ciekawe jest właśnie to, że to właśnie on próbuje trochę rozluźnić takie napięcie, jakie towarzyszy Polakom w tym dramacie. Rzecz zaczyna się od spotkania w restauracji. Jedna rodzina polska chce się przysiąść do drugiej rodziny Polski, by razem zjeść obiad i to natychmiast wywołuje takie napięcie, że właściwie jeszcze trochę i ci ludzie się pokłócą. Ten młody Grek pracuje w call center i próbuje namówić Polaków na wyjazd do Grecji i ten powracający motyw greckich wakacji jest takim pozytywnym przesłaniem. Słuchajcie, przypomnijcie sobie o swojej gościnności, o swoim wielkim sercu, o swoim poczuciu humoru, a jeżeli przychodzi wam to z trudem, przyjedźcie do nas do Grecji, wyluzujcie, odpocznijcie i wróćcie do siebie. To teraz w kilku zdaniach powiemy o pozostałych nagrodzonych. Miejsce drugie. Miejsce drugie, bardzo ciekawy tekst Agnieszki Harkot, Stół z powyłamywanymi nogami. I to jest jeden z tych, naszym zdaniem, najciekawszych tekstów rodzinnych. Która to autorka fantastycznie bawi się językiem. Tak. Mi się ten tekst bardzo podobał. Miejsce trzecie. Dziwnie, przewrotnie, dowcipnie zatytułowany Pacierz Nościerz. I tak jak tytuł, taki cały tekst jest dość groteskową opowieścią o dwóch mężczyznach zamkniętych w jednym domu. Nie chcę zdradzać fabuły. Taka trochę beketowska, bym powiedział, historia. Tak, znaczy jest dwóch, którzy nawzajem się prześladują, ale jak przychodzi trzeci, to ci dwaj muszą zawrzeć sojusz i mechanizm, jaki tutaj zostaje uruchomiony, jest bardzo interesujący. I dwa wyróżnienia. I dwa wyróżnienia. Listy do niezaproszonych. Tekst napisany przez Sandrę Staletowicz i Przyjdź. Tekst innej dramatopisarki, Natalii Stencel. Jeszcze było kilka ciekawych tekstów, które też wyróżniliśmy w sentencji, jakby to powiedzieć, ogłaszającej wyniki. I teraz mamy najważniejszą informację. Już w niedzielę na antenie Trójki zwycięskie słuchowisko Szymona Bogacza, zwycięskie naszego konkursu na słuchiwanie gościnność, czyli Nikos Schojnowa, o godzinie, tuż po godzinie 20 w scenie teatralnej Trójki. A na żywo to samo będzie można usłyszeć. Dzień wcześniej, w sobotę o 13 w Instytucie Teatralnym w Warszawie. Piękne miejsce. Rozdamy nagrody i pokażemy, zaprezentujemy to zwycięskie słuchowisko Szymona Bogacza, Nikoś z Hojnowa w reżyserii Artura Tyszkiewicza. Wszystkich Państwa serdecznie zapraszamy, ponieważ wstęp do Instytutu Teatralnego jest wolny, a udział w takim słuchowisku na żywo jest niezapomnianym wrażeniem, więc namawiam Państwa. Myśmy uczestniczyli i wiemy, co mówimy. Tak, odsłaniamy kulisy, czy też kuchnię radiową, na żywo realizujemy słuchowisko. To najciekawsze i jednocześnie z najbardziej pozytywnym przesłaniem. Nikos z Hojnowa. Zapraszamy w sobotę 13 Instytut Teatralny, po 20 na antenie Trójki i kolejne słuchowiska nagrodzone już w przyszłym roku, też w niedzielę, jak zwykle. Bardzo dziękuję za tę rozmowę. Moim Państwa gościem był Jacek Kopciński, szef jury konkursu Nasłuchiwanie Gościnność. Dziękuję bardzo. Myślę, że w moim prywatnym rankingu jestem tutaj mniej więcej równo z New Musical Express, bo też gdzieś w okolicach 15 miejsca. Tak myślę. Ten utwór Falls i My Number.